Estem a Musicòpolis, la capital de la música, servint-vos bones cançons d'actualitats musicals com aquestes que ens aportava Afrojack amb Shermanology i el seu Can't Stop Me. No em puc aturar, no em pots aturar. Soc Rafael Corbí i aquest segment el portem en creacions com per exemple aquesta de John Secada que es diu Déjame quererte. Sí. Que yo cosas tan hermosas que llena mi manantial. Sí, cariño mío, tú sabes que eres tú. Eres tú, Dios de mis secretos. Déjame quererte, déjame quererte. Déjame esta de tu vida, regálame tu amor. Regálame, déjame, déjame quererte. Si me das permiso, niña, yo te doy. Oh, oh, oh, déjame, déjame, déjame quererte. Déjame esta de tu vida, regálame tu amor. Oh, oh, oh, déjame, déjame quererte. Si me das permiso, niña, yo te doy. Déjame quitar cualquier dolor. El seu àlbum anomenat Otra Vez ens arriba aquesta fantàstica cançó que ens aporta el ritme sempre interessantíssim d'un John Secada triomfador en dècades passades, però que intenta retornar al cim del seu èxit amb aquesta cançó, amb José Gaviria al seu costat. Ens aportava la peça anomenada Déjame quererte. Música del país, al nostre entendre, excepcional. Ens la porten en Roger Mas amb la col·laboració de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, El dolor de la bellesa. Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap, plus dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular. De sota l'arc, frontera del desert, no distingeixo de fora del de dins. Els núvols passen a set vegades el seu temps, d'on és llengot o més gripau sobre un gran roc. La nena està corrent pel camp, la porta oberta, pat a pat. I ja ho sabia d'altres cops, que quan l'obres ets un. Qui torna ja no ets tu. En temps dels tripis, quan els hippies eren hippies, algú va veure un cel espaterrant, com un ramat d'ovelles que han mort el pastor, un paradís borratxo de dolor. Vent catabàtic, mirall del fotre, les fronteres són cul de mal seient. He deixat sola la meva nina i ara no sé on és la meva nina. La meva nina on és? He deixat sola la meva nina i ara no sé on és la meva nina. La meva nina on és? He deixat sola aquella pant i la llum s'haurà ficat. Gata maula, ets un xai amb pell de llop. La nena està corrent pel camp, la porta oberta, pat a pat. I ja ho sabia d'altres cops, que quan l'obres ets un. I ja ho sabia d'altres cops, que qui torna ja no ets tu. Shiva. Musicòpolis, la capital de la música. Música diversa a través de Musicòpolis amb noves cançons que se'ns acosten amb personatges com Joan Reyes i Max C, aquest Wanna Dance des de l'àlbum del mateix nom, música tremendament ballable per al nostre espai. Kasabian també ens portarà una cançó a continuació, la peça anomenada Goodbye Kiss, un petó per dir-se adeu des de l'àlbum Velociraptor. Sentim doncs aquesta cançó també amb Kasabian. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Será porque te amo. Que no es difícil volar al mundo loco de atar por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Que no es difícil volar al mundo loco de atar por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Duermo y no duermo, y en sueño estoy pensando, tan solo canto, será porque te amo. Si está ahí el mundo, nosotros dos marchamos. Si está ahí el mundo, será porque te amo. Si estoy contigo, será porque te amo. Si tengo miedo, será porque te amo. Si soy tu amigo, será porque te amo. Porque te amo, será porque te amo. Que no es difícil volar al mundo loco de atar por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Será porque te amo. Al mundo enloquecido, por un amor que surge, que nace y crece, será porque te amo. Que no es difícil volar al mundo loco de atar por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Cantant a Itàlia i recuperant grans clàssics de la música d'aquelles contrades, Albano s'ha portat el carro amb cançons com aquestes. Será porque te amo. Home, alguna cosa ha de veure que siguin també bona part seves. Albano ens acompanya a Musicòpolis, donant-li un caire molt, molt, molt interessant amb aquesta nova versió de la cançó. I ara ens toca Gloria Estefan, des del Miss Lucha Lomana, Hotel Nacional. It's time for Hoochie Coochie. Time for Hoochie Coochie. have got no wedding dress. You and me, no need to guess. So many nights to share. Official love affair. Voilà, we're in Paris. Paris, je t'aime, ça c'est la vie. Think last tango, Bertolucci. It's time for Hoochie Coochie. Interessant ritme, reminiscències de música d'altre temps, el que ens aporta Gloria Estefan amb aquest nou single que es diu Hotel Nacional i que ens canta una mica en francès, una mica en anglès, amb ritmes d'aquest Miss Little Havana. Sempre excepcional, sempre boníssima, la gran Gloria Estefan. Un àlbum editat a València, anem a escoltar ara mateix per tancar aquest segment. I és que a València ens aporten el disc dedicat a dos ex-grans jugadors d'aquell equip de futbol del València, Diarte i Kempes, la balada de Diarte i Kempes. Dins aquest àlbum hi trobem la Gran Esperanza Blanca amb la cançó Nostalgia de Belleville. El calor de la noche se clava como una daga en un callejón. Los ruidos, la gente y el humo regatean a mi corazón. Bocatas de jamón y queso, turrón Mabel, helado de bombón. El partido va de mal en peor. Los rusos atacan con orden, los nuestros buscan una ocasión. La lucha es enconada, los goles caen de dos en dos. Mario chuta y falla, falla, chuta y vuelve a fallar. Las gradas se agitan como el mar. Nadie supo que estábamos frente al gran Mario Alberto Kempes, que esa noche tan solo sintió por una vez nostalgia de Belleville. Que estábamos